تفرني بفخ زوجي أكسرين ياري لطم أنا أصاب أن يبقى خميني ليجين من ليجين يلا بدنا يبقى خميني من رحص لك أصاب أن مصارين ياري لطم نحمد أن يبقى اللي نروح بدو جين بدو رحص غا واستيقاؤه أكوك يلا ميوم يلا ميوم أصاب أن يبقى بنت سهدي مواج بدنا رحص بانكو بانكو نحمد أن يبقى بانكو بانكو يخمي ko baye mo ngi rek sodof do ban ko wala ci dir motax na wala di def tilqa'uhu qalilan halal istinjay bi alla tan qadiba tatamishu dugurihi halal aga motax ci turasi sok ni nur bopam manam jamm ni ni fac aga ni di nek di def dirum do mo nak sok ni ni nur bopam ndax rusu yalla malaikay ay khaya an min allah wa malaikatihi وحدم اتفاته أتنات الجسطان أنا مصاب لنا بفاتي خسنا عبد الصوف دولي جن تابلو جن ويجمانا مدانا الجسطان بعد يران بجسطان سين يمرول نالي بك دو تجد دو نورن جن بالك وطاق صاب لنا من أمام دواء عبد الصوف دو تابلو جن ندرا مخول بباخ مكور ونو خلينا خلان دالنا مدار عبد الصوف نك وطاهم سرادنا لألا يرى ما يخاف منه فيفسعه فيقوم فينجزه فيجزه وبدنه فينبغي نقل الجلوس ليطن أمه وذكر صف التبيال ورد بطرتنا بعضه تبناه قد أعجبه وقد له أسن جكم يعني أمن نعن دو خمي صف منك بلنغا نبغي تبير بني خمي نعن دو فجأة آجه تنومنا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القبط والقبائذ الرجس النجس الشيطان الرجيم تعملوا بسم الله اسم ربنا عمان بمسلمة الشيطان الجوري الشيطان الجزيني سكرة هناك لولو موضع بقو سهلك الجنة تنسك الله وفرانك الحمد لله الذي أجهد حمي الأداء وعافاني لولو سكرنك بمعد الجنة تفوفا فإن كانت عندهم رأينا نك تنجك بيدوك فوقا فسيه قد نكو دفع كدر البوضع إن لم يعد مرواج ليفكم جرسل أعلم أنه مفاكينا بل عفات يوخ يعني بيدوك فوقا خلي بهم لوخ بلن بيدوك فوقا فجاء آجا كنت كنا ندو بيدوك أعد فوقا من كوخ دلن بيدر الدنيا آجا جرسل نكي مفاكينا يكو أعلم أنه دم بيكتات بربك لا تدرى وجيه مرك فكورتهم نعنجي كنا يجعون من عوح نعنجي abdou wana wuy wadjal ngir lolo donte do bo fi def ken def defa dara yi bu ko so dug ba ci do mom ñaan gi waxon mo ñu lay wax bala dug do ñu rawna ndax fofu do bi sama motax mu sukutun sap ni ñu nepp ci yaalu mu fi ñu dara ngi ak yittoon dama sap jaani nga xamni mom lay fat aja ma ñu gën di gën ak dama rax sodo sa ñu tey la dina bu deggé ko tisse bu mu ko ndakké mo ci bokk bu ci lebum sante yalla bu dege ko nadd bu jeme natti la bu jeme natti nadd ga ko ken mo yow tam bu ko fay mo bu xada yi sokk ni bu dege ko alla wax tasatturu dolle su turu wo bokkul ak ak sori manam bu dege ci alla ba xam nga sangi awra mu waru gar la waye nak mu laqto lo xam ni jëmum sax desu ko seen sori tam ba nga xame ne bu dara day genn ci mom ta and kaddu sax kaddu ko kenn duko deg wa lolu sop nañ ko wattiqa'u juhrin ak watandiko am pax yep pax mo xamni gessuko sop nañ buñ ci fat mukk aajo ndax li annahu maskanu jinni wal hawami kal afahi wal haqaribi anam pax mo xamni gessuko da wor ndax amna ci pax yo xamne jinni ñokoy dekké amna ci pax yo xamne yi am toke niki jaanyo jitu jani ak jiti ñokoy dekké té xam nga bu féké jaan nekkon na ci tax bo la jitt bu sawmi ag ci mom rek lolu dal di genn bu genn bu ko séné mu waji xawna mu dal di ragal dal di baw juk sobe ci dal di koy soti ko manam sobe ci dal di tak ci mom kon wati qaw juhri ni nonu warihin ak watandiko aw ngelaw ana watandiko sof lu ngelaw li ndax xam nga bu sof lu ngelaw li ngelaw dool bu ti saw mi mudon ci mom law motax ni koy mayto o mawridin ak rokkay wa tarihin ak awon wa shattin akuk tafas moy tegg ndox wa dhinnin ak ker yena amna yo xamne faawu nako watandiko dem difa def sobe manam xayta ba saw ndax ku faram bo do ko dalu molu melni fi nga xamne fa la ñu roté wala yoon nga xamne ci la ñu aw wala tegg ndox ma niki tafas wala ker bo xamne des na ci tok yépp dal nako watandiko dem difa xayta ba mu difa saw yusul bin ak jep aji deugar bo bo xam da deugar ba nopi am sobe su toy bolé ca koku mom nako sori waw ndax dañuy bañ bu fekke agna suuf ay yereem tak sobe ca sobe sose bu fa fek bu taxawé tam bo tut sawmatis ko kon fay ji tan bu ho qa'iman wa jalisan manam kon bepp bërepp bo xamné da bolé deugar ak am sobe mom nako sori rek bañ nga fa def manam mo xam da ko fay def di taxaw bo xam da fa def di tok mom dal nako bayyi rek ben yon bum ko fa def taxaw bum ko fa def tok bo di kan yi fi bude ci urumbal nak naha warna soril zikrallahi tur yalla budu ci man manam budé beuga duggu wa nak na moytu dugale lu am tur yalla bu duggé ba ci bir batay na moytu tuddu tur yalla tur yalla manam lamu tuddu bu fekke du alquran des ko ci bu fekke alquran lamu aram atakhna fa yukrahu fihi ghayru alquran wa yahrumu fihi alquran qabla khuruj alhadath wa halahu wa ba'dahu anam mo xam jamono yi sobe ci genn la mo xam jek sobe ci genn la mo xam gannaaw sobe ci genné wa nopi la way ndam nga fofu rek mom day aram muy jang alquran bu dewen tur yalla ñu sikko wa yuqaddimu dana jital yusrahu tanku chamoñam du xolan ci ak duggu wa yumnahu mu jital bok day joram xorojan ci genn anam sopp ñu bu de lu mini wanak ak lepp lo xamni beuro bu sobe la bo duggu nga jëk duwal sa tanku chamoñ bo genn na nga jëk genn sa tanku day jor hak sa masjidin lol na moy safanu jakka anam bu fekkone jakka la ak bepp beuro bu ñuy teral dañu sopp bo duggu mom sa tanku day jor jëk duggu bo genn na sa tanku chamoñ ndiek genn wal man sinu bude ci keur nak mom yumnahu do jital ndey joram bihima ci ñoom ñaar ñep bihima day delu ci duggu ga ak genn ga fo xone bude keur mom dañu sopp do duggu sopp ndey jor ndiek do do genn itam sopp sopp ndey jor ndiek genn tam bude keur waja sa dagan na bu man silin ci keur batun lal lal mo jote ak soxna wa dawlu ak saw mustaqbil qiblatin bi mun ajjul khibla wa mustadbiran ak mu ajwan gana khibla wa in lam yulja ak donte loru lo fuko ni amu ci ngant dafa wax ni bude ci keur mom bu ko nexe jote ak soxnam ba muy saw ba muy xeyta ba nopi djubul khibla ba mu wan khibla gana lo dagan na du ay ben yon donte sax lolé loru wu ci moy man na ba djubul khibla ba man na ko ba ñewon gana te du ci am ben jafagn jafagn du te mu sañ ko wala tawlefna mu dawana nak bi saati ci bu amé aji sutural wa bi itlaq ak ci ak boyal li nga wax ni budé ci kër sañes na joté ak soxna wala saw wala xeyta djumlu xewla ba wan ko gannaaw lo wax ni ñen ci ñi sara mu dawanu neñu kat day fekk digënté mu xibla am mu fa dox way bu fekké ak daan da fay fay lu ci kër ga dara doxul digënté mu xibla kon du ko ci sañ ñen ñi ni mutla xam kay ah kay dara dox digënté mu xibla ak dara baña dox digënté mu xibla ñoy amaw mutla xam joli nak momu ñu sukkandiko la fil fada'i du ciagenu ci allu ba bu de ci allu ba nak mom lay sawé ba ci lay xewta yu ci allu ba wala ci lay joté ak soxnam fofu mom bu fekke dara doxul digënté ma qibla mom du ko fa sañ fa war rek bu de ci allu ba mom bu amul sarti su dox digënté ma qibla kon du mëna won qibla gannaaw du ko mëna won kanam te fekk muy saw ba muy xeyta ba muy joté ak soxnam ngane ko waaw bu andek satir nak bu ne wo bi sitrin bu andek satir qawlan yaay wax la tahtamiluhuma ya dana len jamtalu mom mu dawana aw manam bu fekke ne nak ci allu bala waye am lo dox digante ma qibla ndax kon sañ nako djiblu qibla ba won ko na wala det amna yaay wax yo xam lu ci nek mu dawana nam waxe jamtalu nako wal mukhtar way lañu tan atarku moy bayiga wal mukhtar way delu ci la xamiyu lañu tan fa la xamiyu moy bu re ci allu ba donte amna satir normal xibla bañ ko djublu bañ ko won gannaaw te djublu fenen waye teewul lool lepp nak lañu sukkandiko rek moy dagan ga lal qamarin waxu ñu djublu jant wek wer wi manam du aram ngay faj aajo wala ngay jotté soxna ba nopi nak légui djublo jant bi ba djublo wéré lolou mom dara neku ci wa baytul maqdis ak baytul maqdis baytul maqdis magna lol way nak taxu ñu ayé ngay faj aajo ba nopi ba ngay jotté soxna diko djublo dédé lolou ayu manes na def xeyta ba saw ba jotté soxna bu nopi nak djublo baytul maqdis donte amul sax jenn aji satri di wax digënté nak mom wajaba warna istibra'un ak lablu bistibraqi akhbasayhi ci sako jeexal ñaari sobem ya mahsalti zakarin andak rat zakara wana trin ak fugg khaffa yo xamni way wax na ñom ñaar dafa wax ni kep ku dem ci wana wa dafa wara tey lu wër ko ni lepp lu genn rek genn na ba jeex bu fekke ni gën na dara ngi do genn mom du sañu juk bayiko nonu du bayu mom genn yaari sobe yi ci jumlu saw ak xeyta bu fekke ne sawum jigen la mom bu jeexé da nga xamné jeexna bu dé sawum goor nak leg leg man na am mu tag bu tagé nak dañ koy laglo moy dé tambalé fa mu soxé rat ko mu jëm ci ci bobbi bu axé ba ci bobbi mu fëgg ko waye rat gi ak fëgg gi yépp nako def ndank dañu bañ mu xër ci diiné ba def ko bu baax baax ba far lolu andil ko ngañ tax bu ko défé bu baax baax man na am mujj kocc bi nga xamné mo téyé sawmi day mujj yolam ba nga xamé né du mëna téyé ci sawmi bu ko défé mu soppiku am jokk am jokkalé wa kon bu dé rat bi ak bu dé fëgg bi yépp nako def rek ndank ndank wonu di wa soppé xna jam huma in bolé ndox wa hajarin ak docc suma maam top ndoxum kété dafa wax ni nak bu féké day dem ci wana wa le gën ci bu dindé ko sobé sa lim ci gëna tam moy mu bolé ko mané ndox ak ay donj ndox ay docc ndox ak ay docc manam day jël ay docc fompé ko ba nopi door wol betiku raxasse ko ndox lolou suma ne am mo gan su lolou jalle mu jël ndoxum kessé ma ci top su ndoxum kessé jalle la ci mujj nak moy mu fompé ko doju kessé ba ab bant ba ab marsa bobo ci mujj waye bu de ci ni nga ado won nak ci douche ci keri nak mom bo ci yobale ay bant wala ay docc ngir bëgg lu bax do nopi xam nga bo sanni doje ba banté ci douche ba da nga andi lor tax man na am douche ba gawa sak gawa fess soko baye ci biti tam bañ ko duggal ci bir kanam douche mayit gis nga fofu daldi salté daldi tax tay la na rañu ko mom ndox fi mani yeen ci mani yo manam nak sa yo xamni mani yo da genn ci mom te and ak banex ba nga xamni moko da genn nga xamni kon sango ko waron waye nak day tim ndax xeyna da amé tawat ba da amu ndox bu doy su baba kon bala tim waye bu mané am ndox mu mëna raxas jëm mani yo kon day dem ndox mu war mu raxas ci man yi bam set mu doora tim waye man yi moy fomp du ci doy mom wa haydun an barak wa nifasin aw wasin ko xamne jigen la ci dret ni bu regam jeex ba dret wasinum jeex waye nu munta sangu xeyna da tawat ba da amul ndox ku melne koko bu fekke day tim waye man na am ndox mo xam da ci raxas dara ji ba nopi kon day jël ndox ma raxas ci dara ja doora tim waye dara jojje mom fomp ko rek du ci doy wa baw limra'atin ak sawum jigen dañu wax ni sawum jigen foko fek day tasaro kon sawum jigen mom faaw def ko raxa sax ndox rek waye fomp du ci doy wa mun tashrin ak aji tasaro xam makhrajin walis ab gennukay tafiran lu bari batay muy buntu xeytop gor muy buntu xeytop jigen bu fekke ne sobe ci ci genne tasaro nu boyes buntu ba kon def ko raxas rek waye jamono fomp du ci doy yi ñu wax yépp nak né fomp du ci doy su fekké amu su ndox kon dañu dal julli rek xamné loola ngant la du wañi dara waye bu ndox mané am mom faaw ndox lañ koy dindé kèn duko saña fomp wa madhil ak madhu bi ghasli zakarihi and ak raxal zakaram sa kullihi leppam sa yo xamné madhu génné na ci gor gi day ayo bu fekké né day tim itam waye am ndox ma nga raxas sawkay ba kon faaw do raxas musi momi ak ndox te bañ ko fomp fomp lu ci doy musi nak mom bu genné dañ ñoo sant raxas sawkay ba famu saxé ba famu yam don ci sax fofu taxu ja dañu ko digal rek taxam ñu lu tax kon faaw ko ko genné rek wara def lolu fa fi niyati nak na ci war ñu yéné ja ci bu dé raxas sakara sa qawlani ñaari wax da wax né bu fekké né musi genné na ci mom mu diko raxas ndax faaw war na ko yéné nga xamni bu raxas ba agal sawkay bu famu saxé ba famu yam fekk mom mu genn won mesure ay xelam fatte won na ne genné won na ni masiw da tombe rek mu raxas fa mu sahibu lam bu ci ni sart yene ji kon du bax da mu ni yene ji nak mo gëna wor ndax ñu ko raxas lo te don ci takkuti lool mu ni kon yene ji mo gëna wor wa butlani salati tarikiya nek na ci yaqut julit aji baye yene ja xawlana ñaari wax pata yaay wax amna ci bu fekke dafa yene ni raxasu sawu kay ba ci musima tax ñak ga yene dana tax julli ga yaqku wala dede tax julli ga yaqku fofu batay am ñaari wax aw tariki kulli wala aji bayu leppam su fekke ne itam ba mu raxas sawu kay bu fek musu genn ci mom dafa raxas yenn la bayu len la ndax kon jullem dana yaqku ca ñakam ñak raxas lepp wala jullem ko du watay bax batay fofu am na qawlan ñaari wax wala yistan ji du tanchu man nayit wala yistan ja defu tanchu mun rehin ci aw gelaw manam sa yo xamne buntu suufam genn na ngelaw su baba xam nga mom dafa baye ab tak tak su baba nak kon du aajo bu raxat buntu suuf ba ngir ngelaw la fa genn wajasa dagal na dawandiko biya bi sin ci aji waw tahirun ju aji lab mumkin ju aji setal istinjaaw moy bu deme ci wono mu raxasi sobes ak ndox istijmar ñu koy firi dawandiko ci walaf nak moy mu dinde sobes ak leneen lu bokku ndox boba nak neena lolu faaw day nek lu waw waye bu nekké lu toy day gëna tass sobé sama tassaro na nek lu lab waye jël sobé diko dindé sobé ëpp na def na nek lu mëna sétal féké dafa ra tax nga xamné du mëna sétal du bax xeyri mu'zin law du aji lor féké lo da am ñawka man nako sétal waye dafa am ñawka man na mu xotté yaram mu dëgg di nacc lolu kon batay nako moytu wala muhtaramin du ciage ñu normal lepp ñu normal da nga ko tuddu ci kanam tuti nako moytu fompe sobe mune la mu butal lin du ciagneu aji toy mu butal lin de delu ci ca biya bis ni nga waxon da ne won nako dindel wo mune kon buñ ko dindelu toy won na ji sin ak aji sobe am nga da nga ne won tahirun ju aji la mune kon buñ dindé sobe sa jëmmi sobe balu am sobe wa am la sa ak aji ratax da delu ci munqin aji setal da nga ne won na mëna setal mune kon na bu doone lu ratax lo xamne du mëna dindi sobe sa du bax wa muhaddadin ak lu ñu ñawal da nga ne won xeyri mu'zin bu nek aji lor ne kon bu fekke da am ñawka ba mëna gañ ko ko ci yaram du bax wa muhtaramin ak lu ñu normal min mafhumin ci lu ñu lek wa maktubin ak lu ñu bind wa dhahabin ak rus wa fiddatin ak qalis manam lepp lu ñu normal mo xam lek ga tax da doon lu ñu lek mo tax ñukoy normal wala dafa doon bind waaw dafa doon am bind xam nga bind dos koy normal lu ñu bind manam niki keur lu ñu bind dara wala lu meun wuru sa xaliss nga xamne day lu fora for yalla xewali niko nukoy jarino yep nako moy to dinte sobe ca bamu demé ci wana wa wajidar ak bir na moytu bir bo xamne miru jamur la mu dindi sobe ci diko ci takal wa mu so mu takal sobe ci mur bo we di miru jamur non ken sañu ko bude su miru bop dis koy sip don waye bude miru jamur mom day aram wa hazim ak yah waraw sin ak nefara manam sip nañ sobe sa budi ko dinde aw nefara wala mu yax fekk ni nefara walaab wala yax bulaab ndax ne nefara yu ngeen ko wax jinne yi mom lañu yafale seenu daba yax yoy nga wax itam jinne yi moy seenu lek ñoom seen jëmi bop tax sarawina dana bam ne wakuri hal istinjaaw bi raw sin wa hadmin da ci wala tahirayn لأن الأول حلف الدواب بالجن والثاني طعامهم تيو نك فإن أنقت نيم سيتال نانيو ريك نيو وي مو واخ أدي ساعات كون نيو دوي مبولم نيم لا آي نيلا بول سي ديندي سوبي سو سي ديندي سوبي تا سوبي سا سيت تام سا جان واتش وا لول موم سيت نكو سي واخ داغام موم يوم لا آي وني بول سي ديندي سوبي سي تيغا ديندي سوبي سي واي سيت نا ريك كون سا جان واتش نا بو جولي تام جولي دال دي باخ kali yadi niki loxo manam niki bu jek won jek jël loxom fompé ko sodo sa ah tam setit patay ko lolu baxna wu duna salas ak lu yeset manam bu fekke dafa fompé ay bant ba lu ñett wala ay doj ba lu ñett lolu dañ ko soppon ci bu tool mu ne kon nak bu fekke dafa yes ñett niki ben wala ñaar itam du temu bax koy ndegum set rek mom baxna waye ñett yi ñu wax ni sopp nañ ko sax bu fekke sétalutit ñu taxul mu setit batay du bax da am lu ñu wax na do fonté lu yes ñett niki ben ba ñaar mom du doy ay wax ji gëna wër moy ben wala ñaar bu setalé itam doyna batay na nga fatlikou walé né manam sobé ci ñu dindé ko ndox bu dé fuñu mëna fomp ndox ma da gën rek waye bu la nexé ndox nek fa nopi fa nga saña fomp nga fomp ko waye na bu faté né liñ saña fomp mu wéssu sawm goor bu yéme ci buntu ba kessé ak xeyta mo xam goor la mo xam jigen la bu yéme ci buntu ba kessé yoy lañ saña fomp rek baye waye lu bëkk to lolu ndox da cey rañiko waye na bu la nexé dégg bi mom sañ nga ko fomp ndox nek fa nopi nga bayiko dem fomp rek baye fa ndox ma nga jallu nak ci faslu ndi benen dog la nuqida firifna alwudu japma bi hadasin ci hadas hadas dañ koy firi am toj da wax ni nga xamne ñoy firi japp dañu mat ñetti xaj am na ci lu ñu tudde ahdas ay toj ak lu ñu tudde asbab ay sabab ak nak khayruhuma lo xamne nekul hadas nekul sabab te nonu wax wa ar-riddatu wa shakku anam ridde tok shakku dañ ko wax ci kanam yoy yar nekkuñu hadas nekkuñu sabab waye dañu toñ japp wo mom hadas bu ngi ci wax legi nak al khariju moy aji genn ja al mu'tadu je aji baxo genn da nak mu genn nak fi sihhati ci wer neena li nga xamni mo baxo genn ci buntu suuf bi wala ci buntu sawmi bu fekke lola fa aado genn ci dogalu yalla te genn nga an nak wer nga xamni nekkul am jokale doone am jokale dañu ko wax legi kon lolou bu genné dana toñ japp ma li adawo genné ci buntu suuf bi nak ya rek la moy xayta ak gelawal li adawo genné ci buntu sawkay bi nak mom saw ci la matiw ci la wadiw ci la maniw ci la yoy yep mo ci xamni genn ta and ko wër rek patay dana yaq japp ma la hasan waxuñu ay doj jambaray lañ ko wax waye moy doj wu dodul ak ay sax wala bi ballatin ak donte and na ko toy toy neena sax wala ay doj lo ci xamne gennon na ci kenn ci ñaari buntu yoyu donte and na ko toy toy bu nek toy toy saw wala toy toy xeyta du tax ñap ma toj du tax ñap ma toj lumay na nga xamne lolé mu andal mu di toy toy ci saw wala ci xeyta da reey reey ba nga xamne ko di ko wax ni ah ki di xeyta na ba ki di saw na waye du wax ni bu wax ne doj wi genn na ci mom ba sax wi genn na ci mom manam dal bu lolu xasse reey ba mom lañu askane wax ja nga xamne wax ni ki dal xeyta na ba ki dal sawna dal di fatte na genn mu doj wa ba sax wa su bola kon mom mom japp toñ na motax sara bina walaw kharaja bi ballatin ay mahabawlin aw ghaitin ghayri mutafahishin بحيث ينسب الخروج في الغرف للحصى والدود لا للبول والغائط وإلا نقضا وبي سلاش أكي أم جوكلي فارق ممتقلكونا أكثر لأب تجمانو يعني بكو يالا دفينك يوية نيوخن تغنى وميجين نتموم موخم سولة ولا مذيولة ولا منيولة ولا وديولة ولا غيطلة ولا جلا ولا نتنك بفكي دي جين نتموم تدوكو تشوبالي ونغا خمدي موم أميرد لغكو يالا تك su baba dañuy set bu fekke jamono ñepp non lay def kon loolu du toñ ñapam bu fekke li ëpp ci jamono non lay def patay kon du toñ ñapam bu fekke bo xajé jamono ñaari xaj patay ben xaj ba non lay def patay loolu du toñ ñapam mu dess nak bu fekke la gëna ñew ci jamono la koy dikkel su baba nak kon day dal toñ ñap ci wax ji gëna wor motax bi mu ne faraq aksara sara bi ne ay irtafa hani shakhsi زمانا يزيد على النصف فإن لازمه كل الزمن أو أكثره أو نصفه فلا نقضه وهذه طريقة المغاربة وطريقة العراقيين أنه لا ينقض مطلقا غير أنه يندب الوضوء منه إن لم يلازم كل الزمان سنو بان يجيت وندن جاوة خوني كو خامني بودي ميتي ونوا ودف نورة ده بلكي دانا توقات لمت نياري وقتو té du gis ñu ñu akum toj ñu waxane loolu kon amatul ngant waye li ñu wax fi rek japp ko mo gëna wor ñu wax da batay li ñu waxoon ci gannaaw ne wana wa manes na fa tek lu melne saabu xamal ni kon kat bu ko jikke rax ak saabu itam faaw da koy sétt len ndox mu melne mimi jappé loolu ñu bañ ko faté batay budé dem wa nak bu baña fatte ni suñu suñu fa yu balé am bindu rawantena alquran ba ñu ko nuro bu nekké ci jaarom sax da ko wara dindi waxo nañ itam ay won nañ mu dugg ci biir bu noppi di tuddu yalla niki jang alquran bu dé mom dafa aram bu dé leneen ñu sikko nga jallu nak ci kasalasi madin niki ñokale madiyu qadara mom atana hala rafihi ci yëkëteem su amé ñokale madiyu mo xamni man na taggu mom ni sara bu waxe nak moy man na amé ci bi tadawin ci safaraw aw tasarrin wala ak taraw taraw moy wut jam bu jigen ci jamono jam amé aw tazawujin wala tak soxna aw sawmin wala kor la yashqu alayhi ko xam tuti ci mom so amé ñokale mo xamni su ko faje mu wër ba su wuté jam bu jigen ba mu tak soxna di joté ak mom mu wër ba mu wono ba mu na wor kor go xam du metti ci mom kon dina wër su ba kon ñokale mo may di daldi toj am jappam bu fekke deful yi nga xamni mo koy dindé wonu di ba soppef na japp in la sama dem takko dem takko nak mom ak sa li upp ci jamono anam da wax ne bu fekke ne ñokali mom ñu waxoon limu taxaw yow moy ben su genn walu jamono bok xay ci dik bu wala bok lu ci upp ci sa jamono waye du lepp lepp lepp su ba kon dañu sopp rek julli ko ne nga jappal ko te bañu doy lo melni japp waye sopp rek la nak waye bu fekkone jamono yep la lay dikkel nonam mom ñokale ne ba jamono yi di jamono sedd nga xamne japp day metti a su bo baba tay soppatuñu japp wi patay bo agge ci lemu waxna aw suqbatin tahta almaidati inin sadda ci sunu ban yu jikki da ci ci wona leer buñ ko deglu waté waye tak tak bu rek moy da ngay waxne ko xamne yalla dafa sak buntu suufam ak buntu sawgayam su fekke defal nako ab ban bo xam da nek ci run baq ga kon lu genné ci ban bo bi nek ci run baq ga kon dana toj japp ma nga tek ci nak ne lolé mu wa illa da ca djulu ne bu fekke ne yalla defulu ko sax buntu suuf defulu ko buntu sawu gay waye nak ban bo mom tay dafa nek ci kaw baq ga nekul ci suuf suuba ba amna yaay wax ndax li cey genné dana toj japp wala deet bu fekke ne itam bun ba ci suuf la nek waye yalla da def nak ñaari buntu yoyu ni buntu sawmi ak buntu xeyte yi ben sakku ci waaw ni nga moy ben sakku ci nak bun bu nek ci ron bax ga bu fekke ne dara genné na ca ndax dana toj japp ba deet yaari wax la waye wax bu gëna wor moy deet du ta japp waye nang nga sétlu fofu la saraba di waxna wa kullu hadha ma lam yadumil insidadu wa ta'tadu as-suqbatu wa illa naqada wa illa naqada al-kharij minha wa law kanat fawqa al-ma'idati ana bu fekene sak ga ñaari buntu yoy sak day sak gu sax sa yu nek ba nopp nak lay genn adamu genn ci bun bobé wa su baba kon lu ci genné dana toj ñappuma donti sax bun bu ci ko bax ga la nek wanu diba soppef na ñappuma ila sama ndem jokkale mi takko na mom ak fara li upp ci jamono da wax ni bu fekke ne jokkale mi li upp ci sa jamono niki boko defé ñetti xaj ñaari xaj ña rawante na bok bu fekke ne genn walu gudd xam ci digg ba rek nga xamni lam lay dikkel ak lam lay ñak dikkel ñoyamo suma ba kon dañu sopp rek julli ku ne nga jappal ko waye nak sopp rek la bu lu nexé nga doylo rek japp ma nga yoron waye nak la in la sama jami'ahu aw manam bu fekke ne jamono yep mom non rek la lay jokale wi def du tagu yow ben yoon kon mom neena duñ sopp ci yow japp ma nga yoron nga diko yeesal man nga doylo ma nga yoron rek tay lañu waxone ne bu fekke li upp ci sa jamono rek lay taxaw yow ba genn walu ka sopp nañ ci japp ci la delo ne la in shaqqa waxu ndem tisna ana bu fekke japp mu day metti ci yow ndax jamono yu da sedd ba ndox da jafé wa su boba kon waxtu mu waxone sopp nañ nga baña doylo japp momé te jappati xamul ni sopp gogo legi dañna man nga doylo rek japp ma nga yoron wa fi atibaril mulazamati nek na ci xalam taqonté ga fi waqti salati ci waxtu julli wo dong aw mutlaqan wala mutlaqan manam waxtu yi am julli ak waxtu yi amul julli taraddudun deng deng ni mu jini manam buñ do seet bo xam so ñokali mi ni mu lay dikkele ndax limu taqaw yow mo ëpp wala deet wala dafa nekk ci digg